Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, jest 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd przekonuje, że ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej skróci kolejki. Opozycja chce odrzucenia projektu. Z jednego z włoskich sanktuariów zniknęły relikwie świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Wśród laureatów tegorocznych Mateuszy m.in. Kora, Henryk Miśkiewicz i WW. Drugie czytanie rządowego projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej już za posłami, przewidując, że koordynatorem opieki nad pacjentem będzie lekarz POS, który ma współpracować z pielęgniarką i położną. Lekarz POS będzie też współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem, na przykład podczas jego pobytu w szpitalu. Wiceminister zdrowia Zbigniew Król przekonywał, że projekt tej ustawy razem z ustawą dotyczącą sieci szpitali zmniejszy kolejki. Posłanka Joanna Kopcińska z PiS-u zapewniała, że ustawa wzmocni podstawową opiekę zdrowotną i stworzy warunki do zwiększenia efektywności całego systemu. Przez tę reformę stworzymy mechanizmy stałej poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń, a także organizacji i funkcjonowania w efekcie całego systemu. System opieki nad pacjentem uległ fragmentaryzacji. Dzisiaj każda jednostka leczy pacjenta na inną chorobę i na innych zasadach. Dlatego też chcemy przywrócić koordynację opieki zdrowotnej nad pacjentem, której filarem będzie właśnie podstawowa opieka zdrowotna. Sporo zastrzeżeń do projektu ma posłanka Lidia Gądek z PO, dlatego, jak mówiła, jej klub jest za jego odrzuceniem. Nie ma nic na temat możliwości rozszerzenia zespołu poza ten, który już tak naprawdę dzisiaj funkcjonuje. Ale największą bolączką tego jest również to, że nie mamy tutaj tak naprawdę żadnych zabezpieczeń co do tego, jak będą kształceni lekarze rodzinni. Za odrzuceniem projektu jest też Nowoczesna, dlaczego wyjaśniał poseł Marek Ruciński. Wprowadza się absurdalne rozwiązania, jak ograniczenia dotyczące lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej wchodzące w życie pod koniec grudnia 2024 roku. Jak można zrezygnować z doświadczenia lekarzy internistów, którym od stycznia 2025 roku nie wolno będzie pracować w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej? Rządowego projektu nie poprze również PSL. Głosowanie prawdopodobnie w piątek. Z sanktuarium Monte Castello w Tignale nad jeziorem Garda na północy Włoch skradziono relikwie świętego Jana Pawła II i błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Podały miejscowe władze kościelne. Chodzi o krew papieża Polaka i fragment kości kapelana Solidarności. Proboszcz apeluje o zwrot relikwii, podkreśla, że są one skatalogowane i nie mogą trafić do sprzedaży. Dochodzenie prowadzą karabinierzy. Według lokalnych mediów złodzieje udający turystów weszli do klasztoru i zabrali relikwie przechowywane przy ołtarzu. Jest super Mateusz dla Kory i Mateusz za całokształt twórczości dla Henryka Miśkiewicza. W naszym radiowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej odbyła się uroczysta gala, podczas niej nagrody Akademii Muzycznej Trójki. Otrzymali także w kategorii rozrywka całokształt WW, w kategorii rozrywka wydarzenie Krzysztof Zalewski, w kategorii jazz debiut Kuba Więcek, w kategorii jazz wydarzenie EAPS, czyli Electro Acoustic Beat Sessions. A w kategorii rozrywka debiut Mateusz powędrował do Steve Nash and Turntable Orchestra. Bardzo chciałem podziękować Polskiemu Radiu za to, że wydało ten szalony materiał i ten nasz szalony pomysł. Bardzo chciałem podziękować również Hirkowi Wronie, ponieważ on jako pierwszy wyemitował na antenie Radia Trójki nasz pierwszy utwór Mazurek oraz wszystkim patronom i sponsorom, bez których pomocy no nie udałoby nam się tego nagrać. I naszym najfajniejszym i najmilszym mecenasem projektu jest miasto Toruń, a my jesteśmy z Torunia i Toruń bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mówił lider zespołu. Mateusze są przyznawane od 30 lat na cześć Mateusza Święcickiego, wybitnego kompozytora i aranżera, który był współtwórcą i pierwszym szefem muzycznym programu Trzeciego. A wśród ich laureatów znaleźli się już m.in. Edyta Bartosiewicz, Ewa Bem, Monika Brodka, Wojciech Młynarski czy Agnieszka Osiecka. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wybrało 3 zwycięskie scenariusze filmów fabularnych dotyczące historii Polski. Specjalne nagrody w konkursie stypendialnym resortu otrzymały Sanatorium imienia Gorkiego, Roberta Glińskiego, Bruno Schulz, Gra w śmierć, Marka Ławrynowicza i Sokół Tomaszek Klimali. Resort i twórcy mówią, że prace nad produkcją filmów powinny się rozpocząć jak najszybciej. Wicepremier i minister kultury profesor Piotr Gliński podkreślał, że choć konkurs został zorganizowany po raz pierwszy, to jego poziom był wysoki. 3 spośród 8 wyróżnionych wcześniej scenariuszy mają wejść na szybką ścieżkę realizacji. W ciągu miesiąca myślę, że będziemy mogli powiedzieć, jak będziemy organizowali produkcję. Przewodniczący komisji konkursowej Jarosław Sokół mówił, że najważniejsze było kryterium warsztatowe. Skupialiśmy się wyłącznie na tym, czy w tekście nadesłanym jest już zawarta wyraźna obietnica przyszłego filmu.

da pesme kuri. Todu vadi en mana. Ale na początek naszego dzisiejszego spotkania. Dobry wieczór, Artur Orzech przy mikrofonie. To są trzy kontynenty. Chociaż dzisiaj generalnie będziemy w Azji. Zresztą Karszkale już sugeruje, że tak właśnie dziać się będzie. Indie na początek. Dzisiaj w osi naszego zainteresowania Tajwan. No ale wcześniej dwa razy Japonia. Mouse on the Keys i Saka Nation. Asimiano. Convenience store. Yuri michi shite. Wasuretai, wasuretai, wasuretai jibun ni. Kankohi ukatta. Reshito wa, reshito wa seteta. Japonia, Sakanation, a wcześniej Mouse on the Keys, dwie bardzo utytułowane rockowe drużyny. Trzy kontynenty, program trzeci. Powiedziałem, że dzisiaj będziemy na Tajwanie, tak jest, Taipei, nadchodzi ich druga płyta. Dwie dziewczyny, dwóch chłopaków, nazywają się Manic Ship i to jest zwiastun tej nowej płyty. Mm-hmm. Manic Ship z płyty Brooklyn. Jesteśmy na Tajwanie, drodzy Państwo. Gdyby ktoś się zastanawiał, skąd ta muzyka. I pozostaniemy na Tajwanie. Eno Cheng, dziewczyna, która ma na koncie już 2 filmy, bo ona jest także aktorką, oraz, uwaga, 4 płyty. To fragment jednej z nich. You. Chocolate Tiger, tak nazywają się artyści z Tajwanu. No i teraz zespół, i tu znowu mamy dwie dziewczyny i dwóch chłopaków. Zespół, który zwrócił moją uwagę w sposób szczególny i chciałbym troszkę szerzej zaprezentować ich twórczość. Nazywają się Wonderful. Przyznają Państwo, dziwnie to w naszym odbiorze brzmi, skoro wiemy, że to formacja z Tajwanu, kwartet Wonderful, tak się nazywają. Płyta sprzed 6 lat. Wonderful, raz jeszcze. We'll be right back. Bardzo dziękujemy. Tyle jeśli chodzi o Tajwan w trzech kontynentach. Dzisiaj, teraz przeniesiemy się do Bahrajnu za dnia. To lekarz, a wieczorami występuje na scenie. Hani Malik. Hani Malik w Trzech Kontynentach, które powolutku zamykamy, bo czas już na to. Artur Orzech, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie jeszcze z Dubaju Point of View na zakończenie. Dobrej nocy. Ogłoszenie społeczne. Mam na imię Tomek. Opiekuję się niepełnosprawną córką. W Polsce jest blisko 200 tysięcy osób w takiej sytuacji. Jedni otrzymują 520, inni 1400 zł zasiłku. Prawo zabrania nam dorabiać. Opiekun ma żyć za 520 zł? To absurd. Pomóż zmienić prawo. Podpisz petycję na www.domtopraca.pl. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Do usłyszenia w piątkowej audycji w tonacji trójki i w sobotnich. Myśliwiecka 357 oraz lista osobista. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja.